içinden aynalı çarşı. Çanakkale içinden aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Çanakkale üstünü duman bürüdü. Çanakkale üstünü duman bürüdü. 13. fırka harbe yürüdü. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir